Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Stella and God. Du stoppet den, Tore. Jeg stoppet den, for så vi slapp å høre den hese og ru stemmen hennes mot slutten av sangen. Men det ikke, altså, vi ikke slipper, men vi mener, altså, vi har tatt en avgjørelse at Stella-sangen til Ida Maria er ferdig akkurat der. Jeg får meg til, når jeg hører denne sangen i en radiosending som vi har, så gjør det til at jeg harker gjennom hele sendingen, og det er ikke fordelaktig for lytterne. Harker du av denne sangen? Jeg harker av denne sangen, så nå begynner jeg å harke litt allerede nå. Er det det, fordi du, vi har jo en sånn greie, i hvert fall i Sagerfamilien, at vi, etter å ha spist mye kjøtt, gjerne rødt kjøtt, så harker vi ganske mye. Altså, vi kaller det for kjøtthark. Kjøtthark, ja. Så du får den samme fornemmelsen etter å ha hørt Ida Marias Stella. Ja, nå er jo ikke det en fornemmelse det jeg får når jeg spiser kjøtt. Det er jo faktisk en fysisk reaksjon. Ja, er det det? Men dette er jo mer på det mentale plan, ja. Akrobat. Snakker ikke om kvinnekjøtt, kjøtthark, altså. Kvinnekjøtt snakker vi ikke om her. Nei. Vi er ikke til å skamme seg. Vi er ikke et sånt program. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går på P3, og vi har frabedt sånne kjøttkvinnekommentarer, kvinnekjøtt, uff da. Det skal det bli slutt med nå. Ja. Velkommen skal dere være, alle som følger vårt program. Veldig hyggelig at dere har satt dere ned i sjeselongen for å følge programmet i dag, og det er lov å ta seg en liten pause nå, for nå har vi kanskje jobbet en time eller to, og da er det lov å sette seg ned i to timers tid frem mot lunsj, og så og chille litt, chill out med radioresepsjonen. Ta gjerne en pjolter, det pleier å hjelpe. Heisan. Heisan. Ja, er vi et sånt program? Oppfordrer du til drukkenskap? Ja, vel. Ja, det tror jeg vi er. Det er jo akkurat det vi er. Det er kontinentalt. Det er røyking vi ikke oppfordrer til. Sigarrøyking oppfordrer vi til, men, og drikking av pjolter i arbeidstid. Men vi skal gjennom så mange punkter i programmet vårt i dag, for vi har jo fått disse to timers sendingene, og de skal jo fylles, og det har vi klart til gangs i dag. Absolutt. Den noe innpåslittende Peter Childcock kommer sannsynligvis til å ringe til deg, Tore. Det er deg som, det er du som har blitt kontaktpersonen hans i radioresepsjonen. Jeg lurer på om hvis du blir bedt om å sette og bli satt over til radioresepsjonen, altså redaksjonen, når du ringer til sentralbordet NRK, så kommer du til meg. Akkurat. Det er sånn det fungerer, for han har ikke privatnummeret mitt. Nei, akkurat, ja. Tjukkasserane. Tjukkasserane fra Giske. Ja. Hvilket fylke er det igjen? Vet ikke. Det var flaut. Det står ikke i manuskriptet. Det står ikke i manuskriptet, nei, da er det vanskelig å vite. Du skal jo egentlig fylle inn faktainformasjon før vi gikk til sending, men sånn er det bare. Ja. Og så skal vi får bare la det forbigå i stillhet, rett og slett, så får vi vel et tips her, regner med, ganske snart. Det kan du sverge på. På SMS 1987 kodoresepsjon. Men vi skal også ha radioresepsjons parodispalte i dag. Parodispalte. En forholdsvis ny spalte, der medlemmene av radioresepsjonen gjør så godt de kan, og parodierer da kjente og kjære kjendiser. Ja. Vil du si at vi gjør det med suksess? Og bravur? Ja, det er veldig på det jevne. Ja. Hvis du legger sammen alle parodiene vi har gjort, og deler da på antall parodier vi har gjort, blir det riktig, så får du et veldig, altså får du et ternekast 3, tenker jeg. Ja, det er jo noen som er dyktigere til å parodiere her enn andre, og du, Steinar, som har også parodiert tidligere i forskjellige skolerevyer rundt omkring i Oslo, er jo da ekstra flink. Du gjorde en fantastisk parodi av Jon Gelius fra Dagsrevyen, som lytterne satte veldig stor pris på. De sa, det er som å høre ham, det er som å ha ham ved siden av meg. Var det rett og slett gammelt stoff? Nei, på ingen måte. Jon Gelius er jo en forholdsvis ny, altså ny mann og parodiere, for han er først nå i det siste at han har blitt liksom kjent. Sånn skikkelig kjent da. Hvem var det du parodierte på revy? Det var Herbjørn Sørbø, eller Sørbjørn Herbø som han heter i revyen. Ja, for han lignet ikke så mye at du kunne kalle han det han faktisk het. Nei, det var feil. Tore, du rekker en finger i været. Jeg får her fra Jimmy at Giske ligger i Møre og Romsdal. Ja, det er nok sikkert riktig. Det er helt sikkert riktig. Mm. Jeg er ikke helt overbevist. Dere er flott til videre da, så ligger de i Møre og Romsdal. Dere er så flott å se på i dag, gutter. Tusen takk i like måte. Takk for det. Vi skal høre en låt fra Daft Punk. Dette er One More Time. P3. Dette er P3. Her har produsenten, altså i Daft Punk-sangen One More Time, så har produsenten lagt veldig vekt på at pustelyden skal være med. Ja. One more time! Yeah! Let's celebrate! Yeah! Det er ganske gøy, fiffig gjort av produsenten. Jeg aner ikke hvem produsenten er, men han er, eller hun, er tydeligvis et geni. Helt klart. Ja, det er veldig, sånn, hva skal jeg si, veldig typisk Daft Punk å gjøre sånne ting. Helt, det er så typisk å tenke utenfor boksen. De franskmennene er jo gale. Ja, men de er gjerne. Vi får se Paris nå. Det brenner jo, hele Paris har brent i grunn i natt, stod det i hvert fall på VG. Fordi de har sånn, et veldig sånn temperament. Ja, de har det. De blir veldig fort provoserte og viser det, og tar det ut. Og så er det veldig negativt og usympatiske alle sammen. Synes du det, ja, det synes jeg. De har har jo en fortid som demonstranter. Det har jo alltid demonstrert de franskmennene. Men så går det visst veldig fort over. Når de først har fått brent ned et par bygninger og tent på noen biler, så er de blide som solen dagen etterpå. Franskmennene? Ja. La dem herje litt i forstadene, og så raser fra seg, og så kan de reise inn til byen igjen. Herre min hatt. Hvis de hadde sluppet til hun Ségolène Royal, så hadde det ikke vært sånn. Ségolène, tenker du på? Fader, hun er flott dame, altså. Fy fader, det er kvinnekjøtt, tenker jeg. Skal... Vi skammer seg. Det var ikke det jeg mente når jeg sa det i sted. Jeg mente det ikke sånn... Hva er det du mente? Hva er det du mener at jeg mener? Nei, jeg kan... Hva er det du mener at jeg mener? Jeg mener ikke. Du mener det sånn... La det ligge. Du mener det nede i trusa. Nei! Hei! Du! La det være opp til lytterne i hvert fall, og deres skittende fantasi i hvert fall. Ikke si at det er... Kuse, ikke si det, rett ut. Fy, sorry. Ja, jeg skammer meg. Ja, det bør du gjøre nå. Jeg skammer meg på vegne av programmet og på vegne av NRK som institusjon, altså mediehus. Jeg beklager. Men det jeg skulle si, at vi i radioresepsjonen har alle vi har en svakhet for kvinner med makt, har det vist seg. Det har vi, absolutt. Sånn som for eksempel Anne-Grethe Strøm-Eriksen. Anne-Grethe Strøs. Hun har ikke så mye makt. Ja, i musikkbransjen. Nei, ikke så mye makt, faktisk. Hun er bare høy, det betyr ikke at hun har mye makt. Høy og lesbisk. Ségolène Royal. Ja, hun har mye makt. Det... Også hun som tok over den makten i hva heter det, i regjeringen i USA. Ikke regjeringen, men i hun demokratene. Hun, Hillary? Nei. Men hun er fremtidig maktmenneske, da. Ja, hun er det, så hun liker vi. Ja. Grålom Brundtland. Det er litt sånn som Elling i Ann Bjørnsen-bøkene. Ja. Ja, vi er litt Elling hele gjengen, tror jeg. Nei, ikke si sånn. Jo, jeg tror vi er litt Elling. Jeg beklager det der. Jeg beklager å breake det til dere, men dere er nok litt Elling begge to. Jeg har ikke Ségolène Royal-bilder på veggen hjemme på soverommet mitt. Har du det? Nei, det har jeg ikke. Nei. Ok, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i resepsjonistenes liv. Og jeg vet, har Bjarte Paul, har du lyst til å starte i dag? Ja. Jeg opplevde noe veldig irriterende på bussen hjem i går. Jeg tror jeg kjørte kollektivt fra jobben. Og var det det du skulle snakke om? Nei, ja, det var det jeg skulle snakke om, som skjedde de siste 24. Ja, og da har jeg ringet telefon hos mannen som sitter bak meg. Og så, jeg vet ikke om det var humor, eller om... Eller om det var lett beint underholdning. Ja, om det var lett beint underholdning. For han, når han snakket i mobiltelefon, så sa han over etter hver ting han hadde sagt. Nei, dette tror jeg det, ikke noe på. Det er sant, det er sant. Det er jo humor, det må jo være humor. Fra hans side. Fra, ja, han, men, jeg, for et eksempel da. Nei, nå var det jeg som handlet i går over... Poenget er at det endte nesten i en sånn krangel, for at han mente han hadde handlet, og så ba, vedkommende andre, en dame eller en mann, det vet jeg ikke, og så sa at nå skal du handle. Ja, ok, hva skal jeg handle da? Over. Greit, kjøtt og løk, over. Ja, over og ut da. Nei, så, gjennomførte hele telefonsamtalen var sånn. Og det var så ekstremt irriterende. Han som satt ved siden av meg, han kikket på meg, men jeg later som jeg ikke du vil ikke alliere deg med noen. Nei, ikke helt, jeg orker ikke begynne å diskutere det. Fordi han som satt ved siden av, han ville snakke om det. Ja, han ville snakke om å si sånn, hei du, hør på han jævla tosken, si ikke sant, jeg er overbevist om at han ble irritert, han også. Han gjør den helt sikkert. Og det var i fullt alvor. Akkurat, ja. Et øyeblikk så trodde jeg det var noen sånn skjult kamera-greier. Kanskje det er bare kjempesmart humor, raffinert som få. Det kan være. Men hva slags menneske så, kikke, fikk du en liten kikke på? Han var sånn bittelitt yngre enn meg, kanskje 35, 2, 3, 4, 35. Kjempefin alder. Veldig flott alder. Ja, det husker jeg godt det. Det var en fin alder. Men nesten litt sånn grå i håret. Kanskje litt sånn evighetsstudent. Det kan hende at det er veldig skjult humor, altså, som Tore sier. Mm. At det er, det er den flotteste formen for humor, den fineste. Akkurat som silke da, hvis du tenker på tekstil. Men er det menn i midten av 30-årene som breaker den nye humoren? Jeg tror det er de. Ja, de er toneangivende når det gjelder den nye humoren, og det har alltid vært. Ja, kanskje. Ja. Takk for historien. Det var veldig gøy og provoserende og morsomt, og ting du opplever, Bjørte. Bare å gå rundt og leve livet ditt. Ja, det er sykt. Det er et rart liv. Tore Sagen. Ja, i går så hadde jeg og du en liten samling hjemme hos deg, for vi gikk litt tidligere fra jobb, for vi orket ikke mer. Det er så dårlig innemiljø her at vi ville ut. Og da kjøpte vi hver vår nygrillede kylling. Ja, halv da. Ja, bare en halv da, skal jeg ha sagt. Tusen takk. Og spiste nygrillede kylling med hendene, og ikke noe ved siden av. Møvla, sånn det heter. Du, det er egentlig ikke lov, og dette her skulle, også hvis mutteren hører på nå, så ville hun bli sånn, herregud, ikke ha noe potetgull til i hvert fall da. Ja, da er det greit. Da er det noe annet. Eller lof. Eller lof, da. Ja. Ja, men vi spiste det altså du følte det du også at det var ulovlig å gjøre det? Jeg følte det, i hvert fall når jeg legger hodet bakover og dytter kyllingskinnet inn i munnen min. Eller lar det henge over munnen min litt og leker med det med tungen. Ja. Og dytter det inn i munnen, da føler jeg at jeg gjør noe ulovlig. Ja, men det er så fint at dere kan provosere på den måten der. Det synes jeg er helt fint. Og bare det, dere har det sånn som med franskmenn, at når dere har gjort det, så går det over at dere kan leve som normale herremenn etterpå. Så er det fint. Reiser tilbake inn til byen igjen. Men det skal sies at du har jo en fort fortid som kyllingspiser. Du, altså, du har alltid elsket kylling fra du var liten, ja. Og du har også et rykte på deg for å få med deg alt kjøttet på kyllingen. Ja, til og med det brune lille som er inne i marg. Altså den... Ja, altså margen, ja, det er veldig viktig å få med seg. Mm. Og jeg vet altså alle de små hjemmestedene til kyllingkjøtt på en kylling. Det er mange steder, ja. Oppe, blant i, oppe på ryggen der. Mm. Er det mye kjøtt som mange bare kaster? Mellom ribbeina for eksempel. Ja. Mange tror at det, å, nei, det er bare litt sånn seit, men det er faktisk godt kjøtt det også. La en hjørnetann dra mellom ribbeina, sånn at du får med deg alt det. Mm. Du har jo huggtenner, det må vi ikke glemme. Huggtenner har jeg. Ja. Så morsomt at det er kyllingen hjemme kjøttet sitt. Ja, den gjemmer mye av kjøttet sitt. Altså, mange tenker det er bare bryst og sånn, men mye av det gode kjøttet, det gjemmer seg inni kyllingen. Mm, jeg liker det brune veldig godt. Mm. Hvis du kunne bare kjøpt det brune, det som er sånn mørt... Ja, det er marg, det du snakker om nå. Det er marg, ja. Som kyllingmarg. Mm. Altså, til butikkskjedene, kjenn deres besøkelsestid. Lag produkter som bare har kyllingmarg, for det er interessert å kjøpe, og det tror jeg... Jeg har mange med meg på det. Det er absolutt. Kylling er veldig populært. Mm. Absolutt. Absolutt. Ja, ok, vi, da fikk vi delt litt, det elsker jeg. Og det vet jeg at lytterne også setter ekstremt stor pris på. Vi skal høre The Wombats med rockesangen Let's Dance to Joy Division her i radioresepsjonen på NRK P3. Og send inn forslag til hva vi skal parodere. 1987, kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. For away now, Red Hot Chili Peppers i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Løven. Hei til deg. Hei til deg, Skorpionen. Hei til deg. Og kan bruke mitt stjernetegn av... Husker ikke hva det var, er det steinbok eller noe? Fisk! Fisk, ja faen! Unnskyld. Nå er jo ikke vi et aktuell aktualitetsunderholdningsprogram, men at jeg har fått med meg det at huset til ambassisten i bandet som vi nettopp hørte, ja. Det brant jo ned det. Det er det verste jeg har hørt, det er sant? Det er sant, sant. Fly, ja. Huset hans... Brant rett ned. Ja. Brant rett ned? Mm. Det var papirhus, var det ikke det? Det brant veldig, veldig fort. Papirhus, eller var det bare... Papirhus var det, ja. Papirhus. Ja, altså, hva handler den sangen om her, Tore? Det kom veldig bardust. Jeg er ikke helt sikker. Gi det vekk. Jeg tror det er veldedighetslått. Veldedighetslått er det der. Jeg er veldig, veldig skuffet over deg. Ja, vel. Og jeg vet at Asbjørn Slettemark også er veldig, veldig skuffet over deg. Hvis ikke vet hva Red Hot Chili Peppers låtene handler om, så blir Asbjørn Slettemark veldig, veldig lett. Dette er en låt han har satt veldig pris på i en av. Ja, dette har betydd alt i oppveksten hans, så det er beklagelig at vi ikke kan si noe mer om hva Give It Away handler om. Vi beklager. Vi beklager på det sterkeste her i radioresepsjonen. Det handler han om. Det handler om å gi det vekk, altså gi kjærlighet vekk. Ja, det er kjærlighet det handler om. Give It Away Now. Gi vekk kjærligheten. Det er ikke sex, da. Dette her er bare det jeg tror. Ja, for jeg har ikke lest meg på dette. Jeg har ikke hørt så veldig godt på teksten. Hvorfor tok du det opp som tema i det hele tatt? Jeg synes det er så gøy det med at, at Asbjørn Slettemark blir alltid så sint på folk som ikke kan Red Hot Chili Peppers låter. Det er fascinerende. Vet du hva det handler om? Nei, jeg vet ikke. Du har ødelagt hele oppveksten min. Hadde greit der, ja. Gutter. Ja. Går det bra? Det går kjempebra, ja. Har du fått noen bra forslag til hvem dere kan parodere i dag? Noen har foreslått Eddie Murphy for meg. Og det synes jeg det var et kompliment. Men det å sikte veldig, veldig høyt, ja. Så jeg er ikke sikker på om jeg går for han. Fra forestillingen Raw? Ja, ja, det var veldig spesifikt. Husker du den stand-up-forestillingen? Det er kolossalt mye banning i den. Blant annet hvordan han blir sammen med en sånn dame fra Afrika. Husker okay. Han forteller om det, ja. Og så sier hun sånn, nå blir det nesten en parodi dette altså, ja. Men sier hun, Eddie, what have you done for me lately? Eddie! Er det morsomt? Jo, det er kjempebra. Men det er jo bare altså, det er en parodi av parodien av dama til Eddie Murphy. Okay. Det er mange lag der. Det er veldig mange lag. Takk for det. Ja, jeg har fått også mange. Det er mange som vil at forskjellige folk skal paroderes, men jeg føler ikke at jeg er skikket til å parodere alle. Blant annet Alex Rosén, som jeg gjerne skulle prøve å parodere. Trodde jeg hadde den inne, for det er bare å skrike og så vrenge litt på stemmen og være litt sånn søt og le som en ape. Kan vi få høre et lite forsøk? Jeg lurer på om jeg skal vente litt med det. Lite, bare sånn, hvordan vil du gått frem på så... Ikke sant? Det er kjempebra. Ja, jeg synes ikke det er bra nok. Du har ikke selvtillit på dette, Tore. Jeg har ikke selvtillit på det, dessverre. Jeg har aldri vært en stor parodiør noen gang. Noen har foreslått Geir Helgesen og Jan Fredrik Karlsen. Det begynte jo ikke så bra når Geir Helgesen kom inn som forslag her, så sier er ikke han fra Oslo? Er ikke han østlending? Og det er han veldig strengt. Jeg fant ut at han var fra Bergensdistriktet et sted. Rundt Vestlandet, sier vi. Ja, på Vestlandet. Han er fra Vestlandet. Har du tenkt på noen steiner? Nei, det er noe kommet. Dagfinn Lyngbø. Han har jeg hørt deg parodere tidligere, veldig flink. Har jeg parodert Dagfinn Lyngbø? Litt sånn på fritiden. Ja, altså fritidsparodi. Ja, det stemmer det, jeg har hatt en fritidsparodi på Dagfinn Lyngbø. Fordi han sier alltid sånn ja, og så går det bare. Man, Jeg kommer som design. Man! Så det dagen. Du tar noen gir bort det veldig. Ja, du i full gang. Er du full gang? Ja. Er du fyr og flamme i dag? Ja, ja, det er du. On fire. Det er godt å se. Det er så sjelden. Jeg har så få topper, jeg vet du. Jeg har en topp i dag. Ja, det er fantastisk. Takk for det. Ok, send flere forslag. 1987 kodord er resepsjon. Hvem skal vi parodere i dag? Og husk da, dere, vi er ikke utdannet parodikere, eller parodiører, eller hva det heter. Så vi kommer bare til å gjøre så godt vi kan. Det er det eneste. Vi kan love. Det kan vi love, ja. Det kan vi love. Vi skal gjøre så godt vi kan. Og det er godt nok, det. Det skal være godt nok. Vi skal gjøre Pirate Love, dette her, A Kiss. Hæ? A Kiss Hello. Kom igjen, det siste ordet. A Kiss Hello. Dette er P3. Hallo, det er Tore. Heia på deg, Tormann! Peter Childcock som ringer deg en mørk formiddag i den herrens måned november, da. Hei, Peter. Du, jeg har egentlig ikke tid til å snakke med deg nå, men kan vi ta det over nyttår? Så blankt avvist har jeg ikke blitt siden Rosmarie på kiosken takket nei til et smellkyss fra meg i 1991. Da var jeg en ung herre i storbyen, og mitt hjerte brast, Tormann. Jeg fikk et broken heart. Har du lyst til å gi meg et broken heart i dag, du? Nei, jeg har ikke lyst til å gi deg noe broken heart, men vi har så mye å gjøre nå med radioprogrammet at vi har egentlig ikke tid til å drive på med sånne ting. Litte grann av tid, klarer du å klemme inn? Det er jeg sikker på, lille Tormann. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, i det herrens år 1999, sammen med min svarte kompanjong fra de afrikanske stepper, nærmere bestemt Sudans stepper, og mann, ja, han heter Louis Samson. Ja, vel. Ok, akkurat. Du kan tro han Louis blir slapp og lei og deprimeret av det i denne mørke tida vi har i Norge. Til tross for at han har vært i Norge i 10 år, så blir han aldri vant til den norske vinteren. Nei. Å, jeg har så vondt av han, Tormann. Han er svart som en kullstift, eller svart som et helt svart ark, da. Og jeg kan fortelle at han må bruke både refleksvest, refleksjakka, refleksbuksa, reflekstrusa, reflekspannebånd når han kaster seg på knallhjorten på morgenkvisten. Hvis ikke, så risikerer han å bli roadkill, Tormann. Nei, det er skummelt å sykle langs veien i den trafikken som er nå, altså, det er det. Men det er vel nok å gjøre i Childcock Merch om dagen, så det er vel dumt å risikere at halvparten av arbeidsstokken omkommer i trafikken, skjønner jeg. Nå ja, det er ikke all verdens business vi har om dagen, Tormann. Vi skal ikke glemme at aksjeutbytte i Childcock Merch i år ikke var til mer enn salt i maten. Og knapt nok det. Bare bitte lite grann av salt i maten, Tormann. Så det du sier er at for deg personlig så gjør det ikke noe at Louis omkommer i trafikken? Det er ikke direkte det jeg sier, Tormann. For det hadde jo vært fryktelig kynisk av meg. Men vi kan ikke stikke under en taburett at Louis er en av de største utgiftspostene på budsjettet vårt. Så du ønsker at Louis skal bli statistikk? Nei, Tormann, du setter det så intenst på spissen der. Ja. Jeg sier bare at det kan være dyrt å føre på han, Louis. Det er alt jeg sier, Tormann. Childcock Merch leverer varer til en rekke fornøyde kunder, som rapsoljefabrikanten Rapsma, flipperspillleverandøren Metallkula AS, Strikhopsen Strikhop Events, Norsk Data AS, Nykomed Farmaen Greg, Café-kjeden Mr. Baguettemann, Svensk Hydro, Rageprodusenten Lapskausen, mobilgiganten Linda og Sonja Eriksson med familie, Rastapp-ventilasjon, Stordildo-produsenten Godt Vondt, Næpesaft, Lindax, Intimbarberingssalongen Glatt Gitt, Nokia og Petter Sprøtt Landmåling samt den falmannes idolkråka, Kristian Stensen! Ja, jeg skjønner, men du, Peter, jeg tror ikke radioresepsjonen trenger noe i dag, jeg. Hvorfor ikke, må jeg spørre. Hvorfor trenger ikke dere, som alle andre radioprogrammer, merchandising? Dere trenger å bli satt på kartet med en liten sprettball med logoen deres på, kanskje? Eller hva med en sprettkniv eller en samekniv, hva? Ellers har vi sleeveleser, singletter, longsleeves, collegegensere, en penn eller to, skopussasjett deluxe, rumpetasker, hipbags, rockasakker, kapser, pannebånd selvsagt, skritttellere, sigaretttennere, en flaskeåpnere, eller en sånn liten morsom hund som man kan ha på dashbordet som rister på skolten når man kjører i kuppeterreng med logoen deres på, hva? Ja, jeg må bare si takk, men nei takk nok en gang, jeg, Peter, men det er hyggelig å snakke med deg. Jeg driver en business, store mann! En business! Ja, jeg vet det, Peter, men jeg har jo aldri kjøpt noe av deg, så jeg vet ikke hvorfor du driver og ringer meg hele tiden. Kanskje jeg synes det er litt trygt og godt å snakke med deg litt grann, altså, Tormann. Jeg er en knallhard businessmann, men det er også et menneske som trenger nærhet og tilhørighet. Ja, ok, Peter, men ring igjen en annen gang, da. Takk for innbydelsen, Tormann. Jeg ringer, det vet du. Ja, men så fint. Ha det bra. Legg på. Legg på selv, du. Nei, du må legge på. Ikke din spillappen! Kvitter med meg, satans en kraft på røret! Ha det! Ha det! P3. Det var Nina Persson sammen med Manic Street Preachers Your Love Alone is Not Enough. Og hva er egentlig nok da, gutter? Altså, hvis ikke kjærligheten er nok. Altså, husk at Radioresepsjonen er et program der kjærligheten ligger som en klam hånd over hele programmet. Og det er, alt vi gjør og alt vi sier er gjort med en slags kjærlighet til dere som hører på. Kjærlighet til livet og kjærlighet til de vi omtaler. Når det gjelder akkurat denne sangen, så skjønner jeg kanskje litt hva de mener. Hvis de for eksempel har møtt en jente som sitter i elektrisk rullestol og er lam fra halsen og ned, så har han hennes kjærlighet, men det er også det eneste han har. Og det i dette tilfellet, hvis han er en sprek og sportslig fyr, han som da er forelsket, så er ikke den kjærligheten hun gir nok. Fordi det er bare kjærlighet fra hodet, da, mener du, eller? Ja, det er bare hodet som gir kjærlighet, ikke resten av kroppen? Det er jo bare hodet som gir, altså resten er jo bare daukjøtt. Ja, det er jo levende vev, selv om det ikke har følelse i det. Altså, hvis du skjærer da, en lamperson i armen eller på ryggen, så vil det da komme blod ut. Det er jo levende vev. Ja, men man levende får ikke vondt. Nei, men det har jo ikke noe med saken å gjøre. Man får ikke vondt. Altså, du kan jo ligge på armen din, da. La oss si du ligger på armen din. La oss si jeg gjør det, da. Og så sovner armen din. Ja. Så kan du, det er viktig at du gjør det med en gang du tar den ut igjen fra bak ryggen, så skjærer du den, så vil du ikke kjenne det. Sier du at det å ha en sovende arm er det samme som å være lam? Er det sånn det fungerer? Ja, det er ikke jeg doktor med, men jeg vil anta det, at det å ha sovende arm er det samme som å være lamme. Men jeg vil si, hvis vi fortsetter med det eksempelet som Tore hadde her, så tror jeg jo at bare et hode også kan gi masse kjærlighet. Ja, men det er det jeg sier. Det kan gi masse kjærlighet, men det er ikke nok alene. Your love alone is not enough. Not enough. Jeg tenker det kunne kanskje holde. Ja, hvis det holder for deg, du er jo ikke en så aktiv type. Hvis han er en sportslig fyr som vi har henne med ute i skogen og sånne ting, så er det bare et ork da å ha med seg. Men hvis du er kanonrik lam og... Kanonrik er noe annet. Ja. Men det poenget er at altså, for meg da, som ikke er så veldig sportslig anlagt, så ville jo da en lam jente som var hjemme hele dagen og lå på sesalongen og ventet da med hodet sitt eller, og kroppen sin da, for det er jo den. Ja. Så det var egentlig perfekt match for meg altså, en lam kvinne. Hvis det er noen lamme der ute som er ute etter litt kjærlighet, så er det bare å ringe deg da. Ja, skriv en mail først, så kan vi bli litt kjent også. Send et bilde først, kanskje. Ja, send litt om deg selv, og litt om utdanning og så videre. Litt bakgrunn, hvor du kom fra, og om du er lett å treffe i Oslo. Ja, det har vært gøy hvis jeg har hatt master i noe da. Hvis det bare er et hode, det er det gøy hvis de har mye. Det er vanskelig å skrive en masteroppgave med nesa, er det ikke det? Ja, men hvis du er rik, vet du. Dette er en hyllest til våre lamme lyttere, bare sånn at alle er klare over det. Og ingen må misforstå det. Nei. Altså igjen, det er gjort med kjærlighet. Absolutt. Er det noe med, jeg har lyst til å snakke litt med deg nå, ja, snakk med meg, Løven. Fordi vi har fått inn mange gode forslag til hvem vi kan parodere i dag. Og har du sett ut noen har du fått noen aha-opplevelser ved å lese sms'en? Det er noe som har forestått at jeg kan parodere Dirty Harry. Aha. Fordi at de tror at det er sånn jeg ser ut. Og det er jo et av de største komplimentene jeg har fått noen gang. Det er vel det eneste komplimentet du har fått noen gang? Det er vel kanskje det eneste også. Så det er jo fristende. Og så har jeg også blitt spurt om jeg kan parodiere Viggo Johansen. Han som har, er det standpunkt dette? Nei, det heter ikke standpunkt, det er redaksjonen. Redaksjon 1, redaksjon 1. Redaksjon. Ja, akkurat det. Det virker også litt fristende. Men det er fordi du ligner jo mer på Viggo Johansen enn du ligner på Dirty Harry. Ja, jo, selv om du på en måte alderen ligner på Dirty Harry, for han er vel snart 90 år gammel, altså selveste Clint. Mens på en måte fjeset, sveisen, øynene, porene, de ligner på Viggo Johansen. Så jeg har blitt spurt om også parodiet Odd Karsten Tveit. Fra Bagdad. Det var veldig spesielt. Fra Bagdad, han. Jeg tror han var fra Vestlandet. Jeg tror de mener at Odd Karsten Tveit rapporterer fra Bagdad. Ja, direkte fra Bagdad, ja. Det er også kommet et forslag her som jeg synes er ganske godt. Det er fra Tom André. Hva med å parodiere Mahoney fra Politiskolen, altså protagonisten i de populære komediene. Og samtidig kombinere det med det nye uttrykket fra i går, nemlig Holy Maloney, som vi sier det her. Det er nok litt lettere, for han er jo som du sier, han er jo da hovedpersonen i filmen, men han er veldig han har veldig lite karakter. Det er litt lettere å ta for eksempel Hightower. Eller Tuckleberry. Ja, Tuckleberry er det som var min store helt, selvfølgelig. Ja. Og så har du han fargede, som kan lage lyder med munnen. Ja, han ja. Han morsomme negroide. Mm. Og så har du jo også, selvfølgelig, han som var litt sånn syk, jeg tror han var med alle på tiden. Ja, han var sånn... Han var en veldig fascinerende karakter. Jeg synes ikke han var noe morsom da, men i ettertid så har jeg tenkt tilbake på han og tenkt, han er morsom. Han har vokst på han. Han heter Bobcat eller sånt, tror jeg. Ja, akkurat, ja. Mm. Ja, dette er interessant. Interessant forslag dere sender. Jeg har også fått en som, det er jøden fra Hareid, som har foreslått at vi kan parodere Lars Jakob Krog. Og han er litt ute nå, synes jeg. Ja. Han synes jeg at vi skal holde oss for gode til å parodere, for folk flest i denne målgruppa kjenner ikke, husker ikke Lars Jakob Krog. Nei. Kanskje husker han kanskje bare fra Grandiosa-reklam, hvor han gjorde en fabelaktig innsats. Ja, det var det siste han gjorde på Norsk Fjernsyn. Mm. Jeg husker jeg møtte han er en slags sånn manager for Arne 38. Ja, det stemmer det. Og da han var gjest i P3-målen, ja, så var han, Lars Jakob Krog, med Arne 38, og Arne 38 satt inn i studio. Mm. Da husker jeg, da så jeg Lars Jakob Krog satt han sånn, det er bra Arne! Det er bra Arne, nå tårer dem skikkelig! Ja. Da svarer du for deg, det er bra! Så han har slått seg opp som manager etterpå han? Han er manager, Arne 38. Ja. Mm. Er det andre han er manager for? Jeg tror Lene Marlin, Arne 38 har han i stallen. Ingen andre idoldeltagere for eksempel? Salvesen, men det var et feilgrep av, på i dag. Ja. Mm. Ok, 1907 kodord og resepsjon. Vi er fortsatt åpne for forslag. Vi har ikke bestemt oss enda. Eller bruke e-postadressen vår, rrkrøllalfa.nrk.no. Det er radioresepsjonen på NRK P3, og dette er Kanye West Homecoming. Dette er P3. P3. Part-time lover. Maybe we could start again. Det var meg på slutten her altså. Det var meg, Steinen Sager fra resepsjonen, som slang meg på. Jeg får så veldig assosiasjon til den Steve Wonder-låta. Får dere det? Ja. Ja, det har vel en eller annen form for sammenheng rent musikalsk også. Og tror du det? At det er altså, tatt fra den låta? Alle de fargede artistene i Amerika har en tendens til å stjele gamle hits og gjøre det til sin egne. Det hip-hop, R&B, rap-gjengen, tenker du på? Ikke alle, altså... Nei, jeg sier ikke at alle fargede stjeler. Nei. Det blir for... Det er å generalisere. Ja, veldig. Ja, det er barnslig, rett og slett. Ja. Men de som er store artister, og er i tillegg kulørte, de har med å stjele fra gamle artister. Men det piano-riffet, hvis du har noe å kalle det, det er jo prikklikt. Ja, Part-Time Lover. Part-Time Lover. Vi sang alle Part-Time Lover. Ja, bortsett fra meg. Nei, du sang du også? Ja, jeg gjorde kanskje. Det var du som stemte i, faktisk. Ja, skulle du ikke juge for lytterne? Nei, det er sånn å juge for lytterne. Hvorfor du skulle ha sånn kult og rått image? Ja. Sånn, du sitter og synger du også, sånn rått. Ja, jeg gjør det. Ja, ja da, linseprinsen. Ja, byttet opp med briller i dag. Ja, hadde fikk problemer i går. Det gjorde du. Ja. Linsene. Ja, med linsene. Ja. Og prinsene. Vi snakket jo tidligere om at i går så delte vi en grillet kyllingtore og mevlet den i oss og koset oss med det. Og vi fikk jo begge en litt sånn der en litt sånn kjip fornemmelse, fordi vi settes til. Ja, så er det jo liksom, det å mevle er ikke, man skal helst ikke gjøre det. Man skal helst ha noe til, gjerne poteter som kan drøye maten, ikke sant? Det gjør at du trenger å spise mindre av det, av kjøttet, da. Og så fikk vi en mail, apropos dette, og jeg har lyst til å ta tak i det. Johan Blandevann har sendt inn en e-post. Hei, Johan. Hei, Johan. Og han forteller en litt en enda mer guffende historie, og enda mer frottsete historie. En grunn fra enda dårligere samvittighet enn vi hadde. Faktisk. Mm. Og han skriver, en bekjent av meg, dere skjønner alle det, en bekjent av meg, pleide å dele en kilo med Norvegia med broren når han kom hjem fra skolen. Han kjørte den i mikron til den var smeltet, og blandet den med grillkrydder, og spiste da som snacks før middag. Mm. Er dette noe for deg, Steinar, og noe for deg, Tore? Ja. Spør Johan Blandevann. Det høres jo midt i blinken ut for dere. Det er jo en meget interessant diet. Ja. Det må jeg få si. Det er kanskje den mest interessante dieten jeg noen gang har hørt om. Ja. Og jeg kan ikke ta meg i å undre over hvor lenge man kunne levd på en sånn diet. På bare smeltetost, ja. Og grillkrydder. Ja. Ikke minst, for da får du det. Det er det saltet du trenger. Ja. Så jeg gjetter da på 4 dager. 4 dager? Altså med smeltet Norvegia til alle måltidene, så dør du i løpet av 4 dager. Ja, jeg tror det. Altså, hvis jeg skulle vedde om dette på Betsson, så hadde jeg nok gått opp til 12 dager. 12 dager på Betsson? Nei, på smeltet ost og grillkrydder. Så det er litt, vi snakker om her, litt tungvint selvmord. Ja, tungvint, altså selvmord der altså, blårene dine trekker seg sammen. Det er jo den verste form for selvmord da. Nei, sant det. Er det? Så har vi fått en e-post, nei, en sms fra en som er lam, eller lammerob kaller han seg. Nei, lammerob. Sannsynligvis lam. Og han vil si at det å ha en sovnarm er ikke det samme som å være lam. Ja vel, det var det jeg sa. Ja. Hvis jeg kan sove en arm, så kommer jeg på, jeg husker at Herodes Falsk hadde tips til menn som var alene. Hvis at, er vi et sånt program? Nei, kanskje ikke. At du legger deg på armen og så... Ja. Ja. Det er, vi, er ikke, vi er ikke et Falsk Mathisen-program. Nei, det er sant. Vi er radioresepsjon. Det er Primavera-humor, det der. Mm. Ja, det holder, beklager også, Børte. Nei, dessverre. Dessverre for denne gang. Men, ja, vi driver fortsatt å avgjøre om hvilke mennesker vi skal parodere i dag. Ja. Og jeg tror vi har falt ned på hvert vårt valg. Jeg tror nok vi har det. Vi vil ikke si noe mer om det. Oh, nei. Vi skal snart få nyheter her i kanalen, og så skal vi ta og parodere litt etter det. Men før alt dette, så skal vi høre Def Leppard. Dette er Pour Some Sugar On Me. Oh, yeah! Yeah! Alright! Yeah! Yeah! Tick-tock, ghost clock again beating in my head like a big drum. Oh! Tick-tock, ghost clock again beating in my head like a big drum. Et sitat hentet fra Cape-låta Tick Tack, som den da ble kalt. Veldig rart valg av låtskriver å kalle den for Tick Tack, når jeg da faktisk har hørt at det heter TikTok, og det rimer faktisk på klokk også. Ja. Og de sier jo klokk, og får det til å rime på tack, og det rimer jo egentlig ikke. Det er trist. Det er trist å høre. Veldig trist, men det var jo bare et fiktivt band. Og det var ikke et fiktivt band, det var et ordentlig band som ble formet av et TV-program som het, ikke Pornstars, men Popstars, som gikk på TV3. Det er lett å blande. Ja, jeg har faktisk, for å være helt ærlig, og det pleier jeg å være, et signert eksemplar av den singelen, signert av alle. Har du den fortsatt, du har vært gjennom en flytteprosess nå, har du fortsatt, du har tatt signerte Cape-singelen, pakket den ned i en pappeske, flyttet den, altså har jeg vært med på å bære Cape-singelen? Antagelig så har du bært en Cape-singel. Oh lord. Jeg vil bare si at jeg synes at det var en så gøyal single å ha signert, at jeg måtte bare ta vare på den. Mm. Det der er det fra Alfie og Fung. Kjetil Tefke, Fung og de andre jentene i Cape. Og du gjorde det bare, du fikk tak i den singelen bare på hjørnet, altså du var ikke interessert i å ha den fordi at du elsker. Jeg ble jo glad når jeg fant den, ja. Men kanskje ikke på den måten som at hvis Bruce Springsteen hadde skrevet en personlig hilsen til meg på en av sine plater, da. Ja, du har ikke stått på Triaden Storsenter og ropt på Cape og sagt, signer singelen som jeg har kjøpt på Free Record Shop? Nei, det jeg fant den faktisk her i lokalen. Nei, jeg har ikke vært på Triaden. Jeg har vært mye på Metrosenteret, for der har du Oscars, den lange hamburgeren. Ja. Så jeg velger alltid Metrosenteret framfor Triaden. Oscars er verdens lengste hamburger, er det ikke det? Det går for å være en av de lengste hamburgerne i verden, ja. Tror du det er? Ja, men så fint da. Vi er radioresepsjonen her på NRK P3. Det er Bjørte Paul Kjøstheim. Hei til deg. Hei til deg. Og Tore Sagen, hei til deg. Og hei til meg, Steinar Sagen, programleder og vaktsjef. Så det var vi hørte? Nei, det sa jeg ikke. Jeg kan godt si det. Kaiser Chiefs med Ruby, og før det Def Leppard. Og han, vi bruker å si mer om det. Nei, ikke si mer om det. Nei. La oss ikke. Du hadde tenkt å si noe grovt nå, du. Nei, jeg ikke si noe grovt. Jo, du skulle si noe grovt. Nei, jeg skulle ikke si noe grovt. Hva skulle du si, Steinar? Nei, vi er ikke sånn program. Jeg begrenser meg, skjønner du ikke? Ok. Det er så lett å bare si grove ting. Det er bare enormt nysgjerrig på hva du har tenkt. Ja, men det er så lett å bare si grove ting og høste billige latter på det. Og det ønsker jeg ikke å gjøre i dette rettmett underholdningsprogrammet. Vi har bestemt oss nå hvem vi skal parodere. Og det har vært en strålende innsats fra dere som har sendt inn tekstmeldinger og e-poster. Kjempebra. Tore, hvem har du valgt å gå for i dag? Jeg har tatt Lars sin oppfordring og skal parodere Jan Fredrik Karlsen, idoldommeren og manageren. Mm. Og det tror jeg faktisk at jeg kommer til å beherske ganske godt. I tillegg har jeg funnet en morsom form på det. Mm. Så gøy, så du har laget en setting også? Ja da, absolutt. Ja, jeg har bare brukt den tradisjonelle settingen som Viggo Johansen er i. Viggo Johansen, ja. Venke som foreslo det, så jeg vil gå for han. Ja, jeg har tatt Sigrun på ordet, og jeg velger altså hennes tekstmelding. Thorvald Stoltenberg blir på meg da. Thorvald Stoltenberg, kanskje en litt sånn klassiker, kanskje. Litt Lars Jakob Krogh-aktig. Ja. Men ja, han er jo fortsatt i illen, han da. Han vil være i illen til han går i grava. Han, absolutt. Ja. Jeg var sikker på at du skulle gå for Dagfinn Lyngbø, men så går du for... Det har du allerede gjort. Jeg har gjort det, på en måte. Ja, men! Vi skal videre her i programmet. Vi skal høre en låt før vi går i gang med våre middelmodige parodier. Dette er Band of Horses, Ode to LRC. Nei. Bare Ode to LRC, vær så god. 3 Du hører på 3 Au! Mot normal. Det er akkurat som å høre ham. Hey, I'm a dream. Klinkende klart. Du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Jeg tror dette er den lengste jinglen du noensinne har laget, Toreman. Det stemmer, det er 32 sekunder tettpakket med informasjon om hva spalten inneholder. Ja, og hvis du melder deg inn i Tono som trailerkomponist eller kjenningsmelodikomponist, så tror jeg du kan bli masse millionær. Jeg tror nok det er andre som deltar i denne vignetten som vil tjene mer penger på det tonomessig enn det jeg gjør. Nei, for eksempel, jeg er ikke så sikker på det. Som har laget denne viltre musikken i bakgrunnen. Ja, vi skal gå rett på, og jeg har fått den ære av å begynne etter en kort loddtrekning her. Jeg burde nesten ikke si hvem jeg skal parodere engang, for det kommer veldig, veldig tydelig fram helt i begynnelsen av teksten min her, ja. Som jeg har skrevet nå på løpet av et par minutter. Ok. Vær så god, Steinar. Jeg heter Thorvald Stoltenberg. Jeg er far til landets sittende statsminister Jens Stoltenberg, og jeg må si at jeg gleder meg veldig til jul, så er det en veldig flott tid for familien. Og på selve julaften så kommer Jens og Ingrid og barna på besøk hjem til oss. Etter at vi har spist og åpnet pakke, så sender vi barna i seng. Og utfører Ingrid oralsex på Jens inn Arne Jakobsen-stol, mens Karin og jeg kikker på det. Til jul så ønsker jeg meg en Alessi-vinåpner, Marie Mekko-duk til hytta, og flere Arne Jakobsen-stoler, og det får jeg sikkert av Ile Jens. Takk for meg. Ha en fin dag. Så mye dagsaktuelle informasjoner. Takk for det. Jeg tenkte å få inn det der med Ingrid Skjulerud. Altså, humoristisk. Det var, tusen takk. Det var nesten en karikatur, dette, for du hadde trukket han veldig, veldig langt ut. Ja, synes jeg. Ja, det er veldig ordentlig å høre. Parodi er jo en slags karikatur, ja. Faktisk. Ja, det er veldig hyggelig å høre det også. Terningkast 5. Ja, jeg synes ikke det var så bra som Jon Gelius parodien. Ternekast 3. Ja, kjempe fornøyd med det, jeg. Da er det min tur. Jeg skal parodere idoldommer og manager Jan Fredrik Karlsen. Det blir moro. Og settingen er da at Jan Fredrik Karlsen og hans kjæreste, Janne Formoe, akkurat har hatt sex. Oysa. Og så kommer dette. Du er veldig god i senga, og det er jeg. Det mener jeg helt ærlig, men jeg synes som at du mangler de små ungpikebrystene, og det uskyldige blikket som du alltid har hatt, liksom, og initiativet og engasjementet har du hele veien, men det blir for vanlig, mener jeg, da. Og det tror jeg kanskje at du skjønner selv, at den X-faktoren som vi ser etter her, den er liksom ikke til stede. Du får dessverre ikke min stemme i dag. Det er kjempebra. For å digre henne, at vi ikke har gjort det hele livet. Fantastisk. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Det lignet jo også, og det var, du tok mange av de der vendingene som han har så tykt. Fytterakkeren, altså. Veldig bra. Du har tatt på kornet, rett og slett. Ja, du har tatt på kornet. Jeg synes til og med at det var et bittelite hakk bedre enn Steinar sin, og i og med at du vil ikke si det, Steinar. Nei, akkurat det. Ikke tenk på deg selv hele tiden, sånn. Nei, men jeg prøver å være objektiv, da. Og jeg synes faktisk ikke den var bedre enn min. Nei, ok, da får du fem. Jeg har tenkt å gi seks, men jeg er litt enig med Steinar at jeg gir fem. Jeg skal gi deg en firere for å være en litt større kar enn det du var som gammel tre. Ja, men din var ikke bra nok. Jo, det var den, men nok om det. Selvfølgelig spiller fra meg. Tusen takk for det. Jeg skal parodiere Viggo Hansen i redaksjon 1. Og vi gleder oss. Ok, jeg bare går rett på. Vi er i en intervjusetting her. Han er i programmet. Det er midt i programmet. Ja, i hans program, altså. Ikke i hans program. Nei, ikke i vårt. Nei. Lettbeint debattmagasin. Ja, men dette er ikke lettbeint. Dette er tung. Det handler om Midtøsten. Vær så god. Igjen blusser kampen opp i Midtøsten, og mulighetene for full krig er vel til sted, eller er ikke det, eller Jonas Gahr Støre utenriksminister, hva er krig? Nei, krig er jo... Jeg må stoppe deg der. Jeg har mange spørsmål. Kan krig være farlig? Altså, krig kan være farlig. Ja, ikke sant? Jeg synes kanskje at krig er farlig. Hvis la oss si at krigen utvikler seg sånn, at krigen skulle komme til Norge, er det litt dumt? Ja, det er klart at det er dumt på mange måter. Ja, kjempefint. Takk for i aften. Ja, det var kjempefint. Det var... Også, i dag er det høyt nivå, altså. Vet du, det er ekstremt høyt nivå. Trening gjør mester, er det ikke det heter? Jo, det heter det. Ja, eller øvelse. Ja, nei, det heter trening gjør mester. Ja, akkurat, ja. Så vi er på et ekstremt høyt nivå? Ja. Er du nærmere oss et høyt nivå? Ja. Jeg har lyst til å gi deg en femmer, Børte. Nei, det synes jeg er urimelig. Da gir jeg deg femmer også, Tore. Ja, tusen takk. Da er greit. Alle har fått fem av meg i dag. Jeg har ikke fått noe av Tore. Fem av meg. Er det sant? Så er dagens vinner. All right! Oh, yeah! Ho! Ja, ok, vår paradispolte er dessverre over. Vi har mer spennende ting å by på utover, frem til klokka blir 12. Dette her er en gammel klassiker fra Oasis, Wonderwall, i radioresepsjonen på NRK P3. 3 3 Dette er P3. Beggen, ho, ha, Madcon i radioresepsjonen på NRK P3. Hvordan tror dere han Josef nå, altså nummer to, andre mann i Madcon, føler seg nå etter at Chava har fått all den oppmerksomheten han har fått? Han hadde kjempetungt, han hadde kjempekipt. Jeg tror han er desperat. Han smiler jo så tappert på intervjuer og sånn når de spør, ja, hvordan synes du det er å ha Chava? Chava har vunnet, skal vi danse? Ja, jeg synes det. Jeg tror at Chava er en så sympatisk og kollegial type at han aldri vil la sin venn Josef i stikken, og på den måten så vil han også nyte godt av seieren i Skal vi danse, og Madcon kommer til å surfe på den bølgen i hvert fall halvannet år. Ja, jeg merker at siden det går så bra med både Chave og Madcon da, så synes jeg det er så trist at de ikke får noen tonopenger for den låta her, som de faktisk som er en parodi på Frankie Valleys låt Beggen. Er dere litt enige i det? Altså, den singeren har kunnet solgt i bøtter og spann, og gjør sikkert det også, men det drypper så lite da på Chava og Josef. Men der har du det igjen, som jeg snakket om tidligere i sendingen, at fargede har en tendens til å stjele, og om det er av latskap, eller om det er andre årsaker, det vet jeg ikke. Men jeg tror også at de tenker, ah, de får tonopengene de får da, at dette var lett etter penger. Ja. Det jeg gjorde var bare å rappe, og det rappet det gjør jo da en lang. Ja. De rapper, ja, jeg gjør det. Ja, så, okay. Men vi kan jo sende de penger hvis du synes synd på de, at de ikke har nok penger. Han. At jeg skal sende penger til Chave? Ja. Vi sender penger til han, altså han har vel penger nok han? Han tjente vel 60 000 i måneden på hver vi danske danser. Det er han andre som ikke fikk noe. Og du trodde at... Han deler det med han. Og du tror han deler det med han? Ja, altså i tillit til å stjele så er altså fargede veldig god til å dele. Det er det. Delekulturen blant fargede er veldig, veldig sterk. Ja, men gratulerer til jeg orker ikke å snakke mer om Skal vi danse, jeg. Nei, det klarer ikke du å si fra hjertet ditt. Nei, jeg klarer ikke å si det fra hjertet, fordi det er så mange som har sagt gratulerer til ham fra før, og det var jo en fest å se Skal vi danse på lørdag. Du har reagert fordi at det var en svart som vant, du. Nei, ikke gjør det til en raseting, Bjørte. Jeg synes bare, altså, man kan si hva man vil, men de svarte har bedre bevegelse enn hvite, og det er beklagelig for Mona Grutt som da tapte, og jeg tror hun også gjorde seg noen tanker om det. Men tror du Mona Grutt tapte fordi hun var hvit? For det er jo... Nei. Det er bare fordi hun ikke er bevegelig. Hun var litt stiv som en stokk, litt for tynn, litt senete, og ja, jeg tror det er mye av grunnen. Jeg tror at, altså jeg føler jo at Chava har videreført arven etter frihetskjemperen Rosa Parks ved å være den første fargede da som noen gang har vunnet Skal vi danse, og det måtte jo skje en gang det også. Så da spør jeg meg, når skal vi få vår første fargede statsminister? Ja, og homofile fargede same statsminister. Det hadde vært noe. Det hadde vært noe. Ja, det var mye for langt. At den skulle være ta en ting av gangen. Ja. Ikke være så radikal. Nei. Sant, unnskyld, jeg beklager det. Vi skal snart til Giske. Ja. Denne øya med broforbindelse til fastlandet, der oppe i, hvor var den igjen? Det ligger i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal, ja. Og der bor det en gjeng med gærninger. Ja, de er ganske sprø, altså. Ja, de er sprø. De er brødre. De er brødre. I samme familie. Hva, kan vi si hva de heter? Tjukkasrande, de heter Bjarne Bingo og Birger Tjukkasrande. Ja. Hvorfor heter han ene Bingo igjen? Han oppfødt etter... Nei, oppkalt etter. Han var oppfødt etter... Ikke oppkalt, mente jeg. Hva er han oppkalt etter? Bingo. Å spille bingo, tenker du på? Det er ikke oppkalt etter bestefaren sin som også heter bingo. Nei, det er han oppkalt. Men da vil du uansett han vært oppkalt etter spillet. Bingo, altså. Ja, det kan hende at... Så gammelt er ikke det spillet. Nei, det er ganske gammelt. Vet du hva bingo betyr? Nei, ikke heller. Skal vi sjekke om du visste det? Nei, det vet jeg. Jeg vet ikke. Jeg håper vi kan finne ut av det. Morsom forsøk. Vi skal høre en låt vi med Matchbox 20. Denne er veldig velprodusert, denne sangen her. Den heter How Far We've Come. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3. God dagen. Vi er tjukkasarane. Nei, vi er ikke tjukkasar. Nei, for vi heter faktisk tjukkasarane. Ja, tjukkasarane er våre familienamn. Ja, jeg er Bjarne tjukkasarane. Jeg er Birger tjukkasarane. Og mitt navn er Bingo tjukkasarane. Og akkurat nå så setter vi rundt kaffebordet og skriver julekort. Ja, vi er kanskje litt tidlig ute, men det er så mange på Giske og i Ålesund-traktene som skal ha julekort av oss, så vi tenkte det var lurt å komme i gang allerede nå. Ja, det synes jeg. Ja. Her har jeg blant annet et julekort med nisser på, som vi skal sende til hengerumpeinfiltratørene. Og nei, de infiltrerer ikke hengerumper. Nei, for de heter faktisk hengerumpeinfiltratørene til etternavn. Ja. Berit Astrid og Vidar Magne hengerumpeinfiltratørene. Og så her har jeg et julekort med Jesusbarnet på, og det skal vi sende til voldtektsparodikerne. Ja. Oh, nei, de parodierer ikke voldtekter. Nei, for det heter faktisk voldtektsparodikerne. Espen Erik og Hilde Else, voldtektsparodikerne. Stemmer. I fjor så fikk vi ikke kort fra herrejusmikserne. Nei, de mikser ikke herrejus. Nei, for herrejusmikserne er deres familienavn. Ja, det er det. Så da vi ikke fikk kort fra dem i fjor, så blir det ikke noe kort for oss i år. Ja, det er det. Jeg har tenkt å legge et lite julekort i postkassa til naboen, jeg. Og tenker du på nakenmelankolikerne? Nei, det heter ikke nakenmelankolikerne. Nei, for vi kaller dem bare for nakenmelankolikerne. Fordi de er ganske melankolske, og så går de rundt nakne hele tida. Der er virkelig noen er hemoridedekoratørerne. Ja. Bjarte Selma og Fredrik Frank, hemoroidedekoratørerne. Ja. Og så må vi jo huske å sende julekort til klitorisinstallatørerne. Ja, det har jeg glemt. Nei. De installerer ikke klitoris. Nei, selv om det nok hadde kunne vært en morsom ting å holde på med. Ja, men nei, for de heter faktisk klitorisinstallatørerne til et navn. Bernt Lars og Paul Paul klitorisinstallatørerne. Mer kaffe? Ja! Stopp nå. Vi må jo sende julekort til penisforfalsknarene. Nei. De forfalsker ikke peniser. Nei. Hvem ville forfalske peniser egentlig? Ikke jeg. Ikke jeg heller. Nei, for det heter faktisk penisforfalsknarene. Vi har et familienavn. Gunnar Geir og Renate Klara. Penisforfalsknarene. Er det nå? Ble jeg kaffetørst? Jeg òg! Tre. Fran og de skotske vennene hans i Travis ga deg Why Does It Always Rain On Me? Og jeg tenkte, skal jeg prøve å finne noe groms på disse gutta her? Søkte på internett på Travis. Men de er altså da verdens snilleste band på alle mulige måter. På Wikipedia står det: deres stil er preget av en lett å like og jordnær musikk. Travis har oppnådd suksess både hos publikum og hos kritikerne, og har et godt rykte som konsertband. Det er liksom, det er litt sånn det imaget de har. Det er lett å like på alle måter. Men noen må ha det også. Alle kan ikke drive med narkotika og springe nakne rundt i parker og være oppe hele natten. Nei, det er sant. Jeg synes det er viktig at man har et band da, som dyrker akkurat de verdiene. Mm. Og jeg er helt enig med Bjarte at det er alt for mange band som prøver å være kontroversielle, og så faller det kanskje litt igjennom, for det har alltid vært noen før de som har vært enda mer kontroversielle. Mm. Men hvem kan si at vi var mye snillere? Altså, det er ikke noen band som har vært tidligere før Travis som har vært snillere enn de. Det tror jeg ikke. Nei, de er veldig, veldig snille. Men det er sant, som du sier, altså du må ha en slags sånn et nullpunkt da. Jeg føler at Travis rent imagemessig er et slags, og musikalsk også, er på et slags nullpunkt. Så kan man lage altså grafer og sånn ut fra Travis. De er poprockens Origo, er det det du sikter til? Ja, rett og slett. Men du kan også angripe dem, hvis du skal angripe dem for noe, så kan du angripe dem for at de er kyniske på dette området her, at de spekulerer i det, og går og legger seg veldig tidlig på kvelden, aldri toucher alkohol eller narkotika. De spekulerer jo i det jordnære og det folkelige markedet. Ja. Det er helt klart det, at det er en markedsstrategi bak dette, akkurat som Minor Majority her i Norge, Jim Sterk og så videre. De satser jo mot det største mulig publikum for å tjene mest penger. Herregud, og det er kynisk, men altså, folk skal leve av dette her også. Herre min hatt, jeg må jo si at det å sko seg på det er da mye mer sympatisk enn det mange andre skor seg på i musikkbransjen. Det er en kynisk bransje, og om du har et hyggelig eller et slemt image, ja, det spiller egentlig ingen rolle. Nei, det er helt sant. Det er helt riktig det her. Alt i alt så spiller spiller ingen rolle. Nei. Vi skal snart lese opp noen lister, altså resultater av det vi har funnet på Kvasir-siden Nøkkelhullet, eller Hva søker folk på nå, som er en, har blitt en mer og mer populær spalte her i Radioresepsjonen. Mm-hmm. Og det er egentlig litt sånn juksete da, men vi synes jo det er så gøy å tenke på hva folk faktisk søker på der ute. Mm. De sitter på jobben sin eller ved studiested, sitter og klikker og gjør private ting. Og dette er en veldig, veldig fersk liste. Dette er ikke noe vi har forberedt i går kveld, liksom. Ja. Dette er det som Ola og Kari Nordmenn man, Ola Kari Nordmenn ja, søker på akkurat nå. Ja, akkurat. Mm. Eller på, i løpet av formiddagen da. Vi har jo plukket litt grann, man vinner med. Ja. Ja. Men hvis du har lyst til å gå inn på Kvasir og prøve det selv, så kan du gå inn på kvasir.no og så trykke på Hva søker folk på nå, og så kan du gjøre det akkurat som oss. Det er veldig gøy. Det har en tendens til, altså den nettsiden har en tendens til å bryte sammen når vi sier dette på radioen. Mm. Det må Kvasir jobbe med. Tøff. Tøff. Ja, ja, ja, ja, la meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm, holy baloney, altså. Ja, vi hører Magnus Sinnes. My Scarlet, My Violet i radioresepsjonen. Ja, ny norsk musikk på P3. Det er P3. Holy Maloney! Magnus Sinnes var det My Scarlet, My Violet her i radioresepsjonen på NRK P3, og vi har kommet fram til nøkkelhullet, som vi kaller denne spalten. Men kan jeg bare få si en ting? Hva sa du? Nøkkelhullet. Posten, ja. Nei, altså posten, nøkkelhullet. Ja, ikke en spalte. Jeg vil bare si noe, for vi får stadig kommentarer på Holy Maloney, at det er noen som mener at vi skal si Holy Baloney. Ja. Og sier vi feil, eller er det det at... Nei, ikke spør lytterne, for da sier de dere sier feil, idioter! Ja, alle regler er lov å tukle med og gjøre til sine egne. Vi hadde gjennom hele vår oppvekst Holy Maloney, ja. For vi syntes at det passet bedre. Og faktisk så minnet det oss litt om Mahoney, denne hovedrolleinnehaveren i politiskolefilmen. Sånn er det. Vi skal til den første listen, og det er Kjøstheim som skal få lov til å begynne. Dette har du funnet på Kvasir Nøkkelhull i dag. Er på femteplass. Gleder jeg meg. Barnesamling. Oi, en samling med barn? Ja, jeg har aldri hørt om det før. Det er litt viktig, kan jeg bare si en liten kommentar. Det er veldig viktig å se for seg menneskene som sitter og søker på alt dette på formiddagen en helt vanlig tirsdag. Hva er det de vil, hva er det de er ute etter? Hva er det de håper på å finne, og så videre? Jeg føler at vedkommende som søkte på barnesamling har tovede klær. Mye tovede klær. Han er veldig varm. Varm i pappen. På fjerde plass har jeg sketcher-organisasjonene. Det er rart, fikk noen treff på det. Nei, det vet jeg ikke. Nei. Jeg synes bare, det er klare nesten ikke å forestille meg hva de er på jakt etter. Nei, jeg har faktisk noe lignende på min liste. Ja, så spennende, det blir gøy å høre. Og så neste, det tror jeg er en som er på jakt etter en ny bil, eller en lett bil, eller en miljøvennlig bil. Det tror du. Hvor mye stål i biler? Spørsmålstegn. Ja. Den på andre plassen er relativt, eller ganske tradisjonell. Ja. Kåte pluss damer. Mm. Kåte damer da, er den ute etter. Ja. Ikke pluss damer. Men det står kåte pluss damer. Flinke, kanskje vi har treffet begge deler da, vet du? Ja, ja, ja. På første plass har jeg handicap-nyheter. Mm. Det er spennende. Det er noen som søker etter handicap-nyheter. Ja, men det er sannsynligvis handicapte som lurer på om det er noe nytt i deres verden, ikke sant? Mm. Det er ikke så rart det. Eller, det er en morsom liste, altså, ikke det? Ja, absolutt. Noen som ikke er handicapte som lurer på hva de handicapte driver med? Ja, og hva slags nyheter de leser. Mm. Da skal jeg ta min liste. Ja. På min femteplass så har jeg også noe som jeg synes var litt morsomt, men ja, ja, det er litt klassisk. Mr. Big Dicks. Ja. Ah, ja. Mr. Big Dicks. Mr. Altså ikke Big Dick, men Big Dick. Mr. Big flere Dicks. Flere Dicks, mange, opp til flere. Og det skal også være Mr., ikke fru. Nei, Big Dicks. Ja, det skjønner jeg. Nummer fire, How to Pay Respect. Mm. Ah, mm. Det er noen som lurer på hvordan man viser respekt, ja. Klem eller tåntrykk, altså, mm. Hva jeg treffer han for. Vi skal vise svarene. Nei, jeg bare kommer i rådet. Treeren er like godt. Kinky massasje. Jeg vil ikke ha noe hardcore greier med kinky massasje. Nummer to, også grov. Strap-on hollow vibrator. Det høres ut som altså en strap-on dildo som er hul, som du kan stikke din egen penis inn i. Det høres veldig lurt ut da, hvis man da har en penis som er i veien. Og den skal, den er ikke i veien. Nei, men det er derfor man vil gjemme tillegg, bort altså, mer. Men er dette noe som vedkommende lurer på om finnes, er det på jakt, eller er dette noe som eksisterer? Nå var det ikke sånn at jeg ringte vedkommende og spurte hvorfor du søkte på strap-on hollow vibrator. Man skriver ikke hensikt til siden av, vet du. Nei. Okay. Det burde man egentlig kanskje gjøre. Ja, kanskje man burde gjøre det. Og jeg har nummer 1, det er den som ligner litt på den du hadde på, ja. Gode sketsjer om organister. Ja, så gode sketsjer. Ja, den hadde du på førsteplass, du. Mens jeg hadde sketsjer pluss organisasjonene på fjerdeplass. Mm. Jeg burde kanskje få den høyere opp. Ja, faktisk. Min toppeppelliste er som følger. Min på femteplass så har jeg en som jeg synes var litt overraskende. Det er tydelig at også narkomane er på internett. Boblejakke fra 80-tallet. Også har jeg på fjerdeplass. Jeg vil at man skal tenke litt. Jeg skjønner hva han har søkt etter. Det handler om sex. Ja. Men tenk på hva det egentlig betyr. Amateurs gone wild. Altså amatører, sprø amatører. Ja. Er det det egentlig betyr. Bare helt generelt. Helt generelt er det sprø amatører. Ja. På tredje plass så har jeg en næringslivsleder som er veldig fornøyd med seg selv, og tror kanskje at noen på nettet har skrevet om han. Når ledelsesprosessene fungerer effektivt. Han har ikke søkt på sitt egen navn i tillegg, dessverre. Nei. Og så er det en jente som jeg synes da litt synd på, som må på nettet for å kjøpe disse type klær. Bikini for stor byste. Oi, sånn. Ja, det er store bystede bikinis. Man må på nettet, vet du, for å få den størrelsen. Ja, klart det. Og så har jeg da en favoritt på første plass, ja. Som er da tydelig et sted i Norge, hvor det er mulig å kikke på folk. Noen har søkt på skoleplassen Hauge. Oi, ja, man kan man stå og kikke der, kanskje det er sikkert på det ikke det er skoleplass da, på, nei, nei, du er overbevist om det. Jeg valgte til skoleplass. Du valgte det, ok. Det er ingen som går på skole på Hauge. Nei, det er ingen som gjør det. Men på den Big Living er det ikke mulig å få tak i sånne storbustede. Det er for herrer. Dressmann, vet du. Er det bare herrer? Mm, dessverre, dessverre, Bjørte. Men det burde vært noe som heter skoleplassen Hauge, du. Dresskvinne, Dresskvinne, ja. Ja, men takk for listene deres. Bare hyggelig. Selv takk. Bare hyggelig. Vi skal høre The Killers for Reasons Unknown. Nå, akkurat nå, hører du For Reasons Unknown, The Killers, hos oss i radioresepsjonen. Vi nærmer oss slutten nå, gutter. Hva synes du om det? Ja, det er kjempebra, det. Jeg orker ikke mer. Passer meg kjempebra. Jeg har lyst til å spise lunsj og bare slappe av resten av dagen. Ja. Men kan ikke vi drive og parodere litt sånn folk i lunsjen? Klart du kan. Jeg har lyst til å parodere mer. Jeg. Hvem er det du har lyst til å parodere i lunsjen? Odd Karsten Tveit. Jaha. Hvorfor gjorde du ikke det sånn? Nei, jeg ble ikke plass. Jeg valgte Viggo Johansen i dag. Og så har jeg lyst til å høre mer sånn Dagfinn Lyngbø-parodier av Steiner. Men! Vær så god. Det var hyggelig. Skal du gjøre det mer? Ja. Men! Det er ikke mer til. Det skal ikke mer til. Hvem er jeg nå? Men! Dagfinn Lyngbø. Tusen takk. Det er helt likt. Da skal vi stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen. Det er tre hull som vi da stikker våre respektive fingre inn i. Og den som får støt blir også skutt av vår softgun MP5. Jeg fikk i går, så jeg vil ikke ha i dag. Jeg får den i dag. Jeg tror jeg får den i dag også. Jeg tror den er en dårlig periode. Nei. Det er du som fikk det, du. Nei, jeg fikk det ikke. Du fikk det, du. Nei, ikke pokker. Vi skyter deg. Du er så til hvor du skulle. Nei, jeg fikk det ikke. Alle trakk det. Nei, du trakk det. Nei, jeg fikk det. Det er dårlig batteri på. En gang til. Nei. Ok, du trakk det. Jeg synes det er bedre å bli skutt enn å stikke fingeren inn der en gang til. Jeg fikk det ikke. Du trakk også ditt av fingeren. Ja, men jeg trakk det. Ikke drit deg ut, og jeg så du trakk det av fingeren. Det er ikke skyldig å springe til noe. Du skyldig rett i mikrofonen. Det rikosjerer jo. Det spruter rundt her. Bjørt har ikke briller, faktisk. På seg i dag. God damn it, vi må skifte batteri på den, Bjørt. Det er ditt ansvar, og du fikk den i dag. Nei, jeg fikk den ikke i dag. Du trakk fingeren ut. Jeg driter i hva du sier. Takk for en hyggelig sending, takk skal du faen meg ha alle sammen. Takk for sms'er, og takk for reposter. Vi leser alt, og last ned podcasten vår nrk.no/podcast. Last ned RSS-fil, eller gå inn i iTunes og trykk på subscribe, eller oppdater. Ha det bra! Holy Maloney! Tre. Dette er P3. Du hører på P3.